बचन ले निकाड़ा सरी मोटो घोस तो रही छा बचन ले निकाड़ा सरी मोटो घोस तो रही छा पापे उनको मन लेके ना उल्टो सोच तो रही छा पापे उनको मन लेके ना उल्टो सोच तो रही छा बचन ले निकाड़ा सरी मोटू घोस दो रे छू बास दिए मैले घर छो हाम्रो माया भने साहस दिए मैले ढुकढुकी नै तोडी तिमीलाई बास दिए मैले घर छो हाम्रो माया भने साहस दिए मैले कुन्नी किन मोटो चिर्ने छुरा हान्यो तिमीले कुन्नी किन मोटो चिर्ने छुरा हान्यो तिमीले छाती भित्र गुम्सिएका कुरा तान्यो तिमीले छाती भित्र गुम्सिएका कुरा तान्यो तिमीले वचन ले निकाड़ा सरी मोटो घोस दो मेरो मन को बो गई चमा फुलाए कैथिए हाम्रो माया चंगा सरी उड़ाए कैथिए मेरो मन को बो गई चमा फुलाए कैथिए हाम्रो माया चंगा सरी उड़ाए कैथिए टुट्यो माया फुट्यो आज मनै जलाइ दियो हो टुट्यो माया फुट्यो आज मनै जलाइ दियो फूल फूल संसारमा आगो लगाइ दियो फूल फूल संसारमा आगो लगाइ दियो बचन ले निकाड़ा सरे मोटो घोस दो बचन ले निकाड़ा सरे मोटो घोस दो पापे उनको मन लेके ना उल्टो सोच दो पापे उनको मन लेके ना उल्टो सोच दो वचन ले निकाड़ा सरे मोटो घोस दो रे छा।